Laten we ons dienstig samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 106 en daarvan het derde en het vierde zangvers. Zouden we samen nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welke gij beschreven vindt in het tweede boek van Samuel. En daarvan nader het 24ste hoofdstuk. Wij noemden 2 Samuel 24. En de toren des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij vorderde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, den krijgsoverste, die bij hem was, trek nu om, door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe, en tel het volk, opdat ik het getal des volks weet. Toen zeide Joab tot de koning, nu doet de Heere, uw God, tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer den koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Alzo zoog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad, die in het midden van den beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hopsi. Ook kwamen zij tot dan Jaïn en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Canaanieten. En zij kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. Alzo togen zij om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som van het getelde volk aan den koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En David's hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot den Heeren, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heeren, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren tot den profeet Gad, David ziener, zeggende, ga heen en spreek tot David. Alzo zegt de Heere, 3 dingen draag ik u voor, verkies u 1 uit die dat ik u doe. Zo kwam God tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot God, mij is zeer bang. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heere een pestilentie in Israël, van de morgen af tot den gezette tijd toe, en er stierven van het volk van Dan tot Beersheba toe 70.000 mannen. Toen de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het den Heere over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte, het is genoeg. Trek uw hand nu af. En de engel des Heeren, nu was bij den doorschoor van Arona, den Jebusiet. En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak het tot den Heere en zeide, zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En God kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem, ga op, richt den Heere een altaar op den dorsvloer van Arona, dan je bezit. Also ging David op naar het woord van God, gelijk als de Heere geboden had. En Arona zag toe en zag den koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arona uit en boog zich voor den koning met zijn aangezichten ter aarde. En Arona zeide, waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide, om deze dorsvloer van u te kopen, om den Heere een altaar te bouwen, opdat deze plagen opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arona tot David, mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arona de koning aan den koning. Voorts zeide Arona tot den koning, de Heer uw God nemen in welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arona, nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor den prijs, want ik zal den Heere, mijn God, niet offeren, brandofferen om niet. Alzo kocht David den dorsvloer en de runderen voor 50 sikkelen zilver. En David bouwde al daar den Heere een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heere de landen verbeterd en deze plagen van over Israël opgehouden. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen. De werken zijner handen. Genade en vrede zij met u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geest die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Toen we vanmorgen opgebeld werden, over ze bij de kerk handtekeningen mochten verzamelen. Dat haar majesteit in haar troonreden de naam God weer zouden gebruiken. Zo mooi is denken, Edu werd weg. Het is helemaal niet. Dat het volk zijn handtekening moet zetten, wil zij de naam God in de troonrede gebruiken. Ik kan er niet over uit. Mijn hart kan alleen maar barsten. Als ik daaraan gedenk. Dat het volk zijn handtekening moet zetten. Anders doet ze het niet. En anders laat ze het. Dat arme mens maakt de oordeel op me vol. En ze maakt die maat op me vol. Ik denk. Als die godvruchtige prins van Oranje, prins Maurits en meer anderen het wisten in de hemel, van ze op u misschien, zie u op misschien. En ze zouden haar hoofden buigen naar een bodemloze neem. En als dat stof van onze voorvaderen het hoorden, dan zou het stof opwaaien in ons aangezicht. Als een getuigenis tegen ons. Als een getuigenis tegen ons. Wij kunnen de diepte daar niet van indenken. Van niet. Dat het arme mens de handtekeningen nodig heeft om de naam van God. Ik heb vanmorgen nog gezegd, gedwongen liefde is geen liefde. Gedwongen liefde is geen liefde. Om als zij dat doen moet, omdat het volk dat wil. Het is waardeloos, nochtans heb ik gezegd, doet het maar. En je kan mijn handtekening ook krijgen. Want ik heb toch nog liever dat de naam van God in die troonrede komt. Maar geven doe ik er niks voor. Geef er totaal weg niks. Wij hebben God. Op het hoogste misdaad. Het is niet ver weg Eden, maar het is helemaal weg. Het is helemaal weg. Het is helemaal. Mooi denken dat die godzalige prins destijds met zijn aangezicht ter aarde lag. Toen het hopeloos was met ons land en een verbond maakte. We zijn niet meer waard om Nederlander genoemd te worden. We zijn de naam van Nederland verspeeld. Laten ze ons maar Hollanders doen. Laat ze ons maar Hollands doen. En wat een wonder heeft God wel eer aan dat verachte vaderland gedaan. Hij heeft ons uit een drek gehaald. Hij heeft ons van de antichrist verlost, van de grote hoer. Die het bloed der martelaren ingedronken heeft als rivieren. En nou ziet ge het zomaar weg. Ik schrok er vanmorgen van. Toen ze me nog belde, zo goed. Je kunt alleen maar bewegen. En handtekenen. Omdat ze de naam van God nog in de troon reden. Arme koningin God, schudde je nog wakker. Voordat hij voor eeuwig in de hel wakker wordt. En je voorvader die je voor eeuwig verdoemen zullen. Die aan de rechterhand van Christus staat. Arme koningin, arme koningin. Hij er een indruk en wij ook. Want het is ten laatste Eden ook mijn koningin in de jullie ook. In de jullie ook. Hij mocht zich nog gelijk voor 60 jaar geleden. Toen waren er van Gods volk, ja, dan nog wel eens een hoopje dat ze bekeerd. Ik zeg niet dat niet kan. Dat zeg ik niet. Want ik nibbel aan de almacht Gods niet met zelf maar een dubbel wonder, ja, een eeuwig wonder uitmaakt. Als dat mens nog stilgezet zou worden. Als dat mens nog gearresteerd zou worden. Als dat mens nog in de vernedering gebracht zou worden. Dan ging ik meeschreeuwen. Dan ging ik meeschreeuwen. Aan de God onze Vader. En daarom, jong en oud, hoe donker dat ooit Gods weg wezen en worden mag. Wat zichtbaar en wat hoorbaar is. En het kan best zijn dat we onze laatste biddag hebben. We staan op de drempel van alle vervolgingen. De godlogenaars zijn er en de vervolgers van God en zijn volk zijn er ook. Die zijn er ook. Ze worden nog ingetoomd, nog. Maar onthoud het, het gaat altijd om het levende kind. Het gaat altijd om het kind waarin God verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. We dachten uw aandacht nog een ogenblik te bepalen hoe het met David ging. Och, die man werd nog eens teruggezet. Die man werd nog eens aan de kamp gezet. Die man werd nog eens in de schuld gezet. Die man kwam nog eens een keer in zijn schuld voor het aangezicht van God. Dat is de beste plaats, één. De kortste plaats naar Christus is mijne van de schuld. De kortste plaats naar bloed is mijne van het oordeel. De kortste plaats naar de verlossing is mijne. De gramschap Gods en het oordeel Gods. Dat is de kortste plaats. Ach, jongen, oud, er is niets meer te redden als God het geeft op aarde, dan je zielen met een baringsbuit uit te mogen dragen. De zon is ondergegaan over de zon. Die is ondergegaan. En het mag een wonder heten, dat we nog samen hebben mogen komen, nog samen hebben mogen zijn. Dat hebben we aan God te danken. Die in zijn goddelijke lange langmoedigheid ons nog een plaats gunt tot hiertoe. Maar dit is ook waar, als hij het wegnemen zou vonden. En we zijn op zijn plaats, dan zijn we God gelijk. Want we hebben nooit gewaardeerd. We hebben hem nooit geëerd in de weldaad die hij ons gegeven heeft. We hebben niet anders kunnen zeggen dan zo, God, u doet is majesteit en heerlijkheid. En uw gerechtigheid is oneindig. Ach, we mochten nog eens biddag krijgen. God mocht nog eens een biddag schenken. En nog eens een biddag schenken. Ook voor ons eigen zielsleven. Want straks is het voor mijn eeuwigheid en voor jullie ook. Ik zie allemaal zitten als slachtoffers voor de dood. En dan onbekeerd. En dan onverzoend en ongerecht. Dan zal dat oordeel zich uitrekken tot in alle eeuwigheid. Ach, dat de Heer nog barig buiten wilde geven. Om onze zielen nog uit te mogen dragen voordat de duivel hem sleept in de eeuwige rampzalig. Het is u andermaal voorgelegen. In 2 Samuel 24 en in het avonturen vers 17 en 18 van 2 Samuel 24. Daarvan 17 en 18, terwijl ik het al dus voorlees. En David, als zij de engel zag, die het volk sloeg. Raak tot de Heer en zei de ziet, ik heb gezondigd. En ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag. en zeide tot hem, gaat op. Redeneer een altaar op de dorstvloer van Arona, dan je beziet. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Och, allerbeminnelijksten, allerschoonsten, allermensenkinderen. Genade is in uw lippen uitgestort, die is geheviglijk van God gezeten. Gij zult blijven voor uw kerk de Alpha en de Omega, beginnen het einde, de eerste en de laatste. Gij zult ze nimmer begeven, nimmer verlaten, maar uw woord vervullen. Ik zal redden en dragen. En dat zult u blijven doen krachtens uw verbond, waarin ge ze van eeuwigheid geliefd heeft. En door lieve zijn. En ze ten slotte uit alle verzoekingen bewaren zal. En door alle beproevingen leiden zal. Naar de gewesten der eeuwige heerlijkheid. Heere, wij staan in ons ondergaand en wegzinken. Vaderland. Onze eengewanden doen er zeer wel. Wij hebben u, wij hebben het gedaan. Wij hebben zo gezonden, zodat er ook nooit iemand gezondigd is. Want wij hebben anders beleefd, hebben anders gehoord. Ach, dat Jacob zijn zonde en Israël zijn overtredingen nog eens werden bekendgemaakt en werden ingeleefd en met vernedering beleefd. Ach, Heer, u staat niet meer op de drempel van ons vaderland. U hebt een drempel verlaten. En zijt heen gegaan naar uw plaats. En getuigt wanneer mijn volk zich schuldig zakken. Zal ik aan mijn verbond gedenken. Waarvan geen uw woord getuigt kent alleenlijk uw ongerechtigheid. En hoe ver het weg is met onze vorstin, ze is er nog. Ach, ze is er nog, ze is er nog. Ze is nog is ze er heer. Zou uw haar eens te sterk willen worden? Ach, wens ze toch eens in, gelijk haar voorgeslachten gedaan. Gij hebt zoveel genade verheerd. En hebt zoveel verbondswonderen openbaard. Als een almachtige God, wanneer de hele wereld ons niet meer aankijkt. En niemand dat arme lijntje meer mijne wilde, toen heb gij het gemerkt. Toen heb gij het gemerkt. En hebben tot een bloemhof in Europa gemaakt. Maar wij hebben uw wetten overtreden. Wij hebben dat verbond, wat eenmaal gemaakt was met een potentaat, alle potentaten gebroken. En verbroken. Ach, zou het u nog kunnen behagen. Dat er nog een gewas en arbeid gezegend mocht worden. Tot onderhouding en dan. Zult ge dat wel doen, zolang ge een volk op de wereld hebt. Dan zorg ge voor brood. Dan zorg ge voor kledij. Dan zorg ge voor onderhoud. Opdat ze uw raad zullen uitdienen. En als dat geschiet is. Dan zal genade ze opnemen. Dan zal genade ze thuis halen. Ach, Heere Jezus. Ach, Heere Jezus. Den koning der koningen. Die van een vader ontvangen heeft alle macht. in de hemel op de aarde. Zouden er onder ons nog liggen onder het zegel uw eeuwige verkiezing? Dan zult ge ze niet vergeten. Ge zult ze ook niet overslaan. Maar op uw tijd zult ge ze wederbaren. Door almachtige genaden uw stemmen. In hun hart te doen doordringen. Te dien dagen zullen de doden horen. De stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord zullen hebben. Die zullen leven. Ach kom. Ach kom. Eén toeknikje. En we leven weer op. Eén kus van uw mond. En de kreupelen gaan springen. En de armen. En de zakken der armen worden vervuld. Eén toeknik, één vriendelijk oog, Heere. En uw kerk ziet overal overheen in hem. De overwinnaar van dood, graf en wereld. En in de welke zullen zij meer dan overwinnaars. Ach, verlos ons. Van een kwellende duivel. En maak onze zielen vrij. Van onszelf en van alle vlees. En doe ons nog een ogenblik dienen in uw kracht. In uw kracht. Die in zwakheid volbracht wordt. In uw genade. Die het ellendigste opraapt. En het rampzaligste zaligt. In uw weergaloze liefde. Die van vijanden vrienden maakt. En van drek as stof. Verwekt tot uw goddelijke lof. Laat uw lieve geest, die uitgestort werd over de jongeren, ook ons ingestort worden. We moeten hetzelfde doen van hen, Heer. Ze moesten ook preken, en wij ook. En wij ook. En ze konden het zonder uw lieve geest ook niet, en wij ook niet. Want het loopt er niet over om maar een woord te zeggen. Er loopt het niet ook. Lopen niet over onze tijd zomaar te slijten op die preekstoel. Maar als het erover gaat, is het uw preekstoel en niet de onze. Dan is het uw ambt en niet ons ambt. Dan is het uw gemeente en niet onze gemeente. Ach, ontferm u dan nog. En verheerlijk u dan nog in uw eigen werk. Zowel in de jongste als in de oudste. Opdat de waarheid vervuld mocht. Worden. U zullen als op Mozes zijn. Halloopt uw pad ook door de zee. Geen golven overstromen. Ach, gedenk de droefheid van die moeder. Die in het middaguren nog belden over de zoon. Die kort aan de dood is. Vlak aan de dood. Ach, Heer. Mocht u ze gedenken, die jongen en die moeder. Het is voor u niet te wonderlijk. U hebt u hebt er meer gered, vlak van het graf. U hebt er meer teruggeroepen, vlak van de dood. U hebt er meer opgericht, waar niet meer opgericht kon worden. Gij hebt meer dan adem versterkt, waarvan ze wachtende waren dat hij de adem zou uitblazen. Gij zijt gisteren en heden, dezelfde tot in de eeuwigheid. We dragen die arme moeder. En die arme jongen, nog aan uw genade troon verheerlijk er u nog in. Naar uw vrij machtige welbehagen, alsjeblieft, uit genade. Amen. Van psalm 32, de 32e psalm. En daarvan het tweede, het vijfde en laatste zangvers. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen, terwijl ik een collecte is voor de school. Mag ik die nog één keer van harte aanbevelen. We zingen van psalm 32, dat tweede en vijfde en laatste zangvers. Toen ik zweeg en in mijn ongerechtigheden, weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag, in mijn gebrullen angst en ganse dag. Want Heer, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mijn zware smarten dragen. Mijn levenssap droogt uit van uur tot uur, gelijk het land door het zomerzonnevuur, dat tweede en vijfde en zesde zangvers. En je hebt de fletjes nog in je zak. Amen. We hebben vanmorgen stilgestaan bij de volkstelling vandaag. Die geschiedde vanzelf niet uit hoofd, maar uit hoofd. En hoofd moet er niemand gebrek aan. Daar heeft niemand gebrek aan. Als een mens daaraan ontdekt wordt, dan zegt hij: oh God, hier heb je Nebukadnezar. Is dit niet het grote baat wat ik gebracht heb? Als iemand aan zijn hoofd moet ontdekt worden, dan wordt hij in zichzelf het wachtelijkste en het verdoemelijkste monster wat er ooit op aarde geleefd. En we hebben gehoord hoe zeer Joab hem ook waarschuwt, hielp niet. Het hielp niet. Je kan je leven lang waarschuwen. En als God het niet zegent, helpt het niet. Zo was het nu ook met David. En dat was een kind van God. Het hielp niet. Het hielp niet. Er zullen er velen onder ons gehoor zijn. Die zullen zeggen: ja man, ik heb de waarheid al 50 jaar gehoord en nog nooit geholpen. Ik heb hem al 60 jaar gehoord en het heeft nog nooit geholpen. Het heeft nog nooit geholpen. Alle jaren dat ik bij mijn bewustzijn leef, heb God me gewaarschuwd. Ik heb het nooit gehoord. Ik heb het nooit vernoemd. Het was altijd maar luisteren zonder luisteren. Het was altijd maar horen zonder horen. En dan kan je indenken van David, geliefde. Hij was koning en hij wat te zeggen. En wij menen ook koning te zijn. Och, we zeggen overal wat van. God kan nooit wat goed doen. Geloof u wel dat ik soms wel eens tijden heb dat ik meelij met God heb. En dat ik echt blij ben dat ik geen God ben. Want dan had ik de wereld al 10 maal omgekeerd. Dan had ik hem al 10 maal omgekeerd. Als ik God was. Maar dan moet ik omgekeerd worden. Voortdurend weer. Voortdurend weer. En als David dan zijn zin krijgt. En zijn zin heeft. En het getal weet. Ach, dan staat er zo. Het is u voorgelegen. En zijn hart sloeg hem. Het hebben in de duidelijkheid, in het ongenoegen, in de ongunst. Het hebben in de duidelijkheid de toren God doen gevoelen over zijn daad die hij begaan. Gelukkig is. Hij werd gearresteerd. Hij werd gearresteerd. God arresteerde die man. En als God een mens arresteert, dan zendt hij hem zijn schuldbrief. En dan zendt hij hem zijn doodbrief. En dan hangt hij de noodzakelijkheid eraan om met God verzoend te worden. En anders heeft die mens geen noodzakelijkheid. Dan leeft hij zomaar op de dood af. En zomaar op het graf af. Maar David had sloeg. En we werden de dadelijkheid gewaagd. Daar is een God die leeft. En hier op aard een vonnis weg. En meteen komt hij in het gebed. We hebben gezegd vanmorgen. Het was een verbondstoorn. Het was de toorn des Heeren. En een verbondstoorn is nooit tot verdoemenis. Maar wel tot verdoemeniswaardigheid. Verbondstoorn eindigt nooit in de hel. Maar wel tot helwaardigheid. Tijd onthouden. Verbondstoorn is nooit wegdoen. Maar altijd vernederen voor het aangezicht van God. Maar altijd vernederen voor het aangezicht van God. Opdat Hij zijn genade verheerlijken in een zondaar. En zijn bloed verheerlijken in een schuldenaar. Dat verbondstoren volk die vloeit uit het hart van een vader, van een zoon. En van de heilige geest. En wanneer dan David zijn schuld erkent en de betuigt, ik heb zeer gezondigd, dan wil die man zeggen, ik heb het er nog nooit zo slecht afgemaakt als nu. Ik heb het er nooit zo goddeloos afgemaakt als nu. Ik heb nooit zo misdaad bedreven dat ik nu bedreven heb. Dit is de grootste misdaad die ik ooit op aarde gedaan heb. En ik heb vanmorgen gezegd, vrienden, dit was David zijn vierde val. Zijn eerste val was erfelijk van Adam. En zijn tweede val met Bathsheba was vleeselijk. En zijn derde val met Uria den Hittiet was moorddadig. Maar deze val wint het. Want in deze volk. Stelling, daar loopt hij recht uit tegen het wezen Gods in, recht uit tegen de natuur Gods in, tegen de eeuwige majesteit Gods in. Deze val, die was veel verschrikkelijker dan de val van Bathsheba. Want dat hoerenkind, er was nog een plaats voor in de hemel door het bloed des eeuwige verbonds. En Uria, die hebben ze in de hemel geschoten, ze hebben hem in de hemel geschoten. Hij werd van David's zijde vermoord, maar hij werd daar ontvangen. Uria, dat God vruchtige knecht. Maar deze val, deze volkstelling, wel daar wilde ophouden met God. Zelf gaan regeren, zelf de oorlog uitmaken, zelf met zijn eigen volk winnen. Zijn kracht mee te weten wat er onder zijn gezag als koning leeft. Wetende wat hij zou moeten monteren en wat hij bezitten. Hij wilde oorlogen buiten God en zonder God. En dat was lijnrecht tegen de nature God. En tegen de majesteit der eeuwige heerlijkheid God. Daarom kostten deze val 70.000. Den bloem van Israël. Dat waren 70.000 jonge mannen. Dat waren geen oude mannen, geen vrouwen en geen kinderen. Dat was 70.000, een bloem van Israël. De welke weggemaaid werden met een ontzaggelijke wegmaaien des doods. En dan kan je zien hoe bitter het is, volk. Dan ben je duizendmaal een kind van God en tegen God te zonden. Hoe bitter dat het ook is, dan ben je duizendmaal genade gevonden in zijn oog. Dan zal hij de misdaden zijn volk bezoeken tot in 3 en 4 geslachten. En wanneer David betuigt, ik heb zeer zottelijk gehandeld, dan vernedert die man zich tot de grote gelichter. En dat er nooit geen zot zo op aarde geweest als ik. Waar God zo goed voor geweest is en welke ik zo goddeloos misdaad. Terwijl me altijd geholpen heb en nu net gedaan alsof die me nooit meer helpen zou. Die me altijd bijgestaan heb en nu heb ik het verwacht met mijn mannen. Wat voor God maar een wenk is. En ik heb geen onderdaan meer. Hier kan je schuld vinden. Hier is schuld te vinden. En straks zult je er een borg vinden. En is David zijn schuld kwijt. En zijn ziel gerecht. Werd biddag. God houdt van biddag. Daarom maakt hij zichzelf weer thuis. Want dan lezen we als David 's morgens opstond. Ik denk dat hij niks geslapen heeft. Dat hij de hele nacht zijn bed door nat heeft van praat. En de hele nacht geroepen heeft. Oh, is er nog een middel voor? Kan dat nog weggenomen? Kan die zonde nog teniet gedaan worden? Zou die zonde nog weggenomen kunnen worden? Ik denk dat David de nacht gehad heeft. Dat hij de troon der genade zo aangekleefd en aangelopen heeft. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling blijft. Hij had het verzondigd en zo diep verzondigd geliefd. Dat hij zelf die nacht geen uur hebben kunnen slapen, want de zonde prangt er van alle kanten. En de duivel had hem aangepot, lezen we immers. God had hem overgegeven. Had hem rechtvaardig overgegeven. Want David, vervuld met zijn eigen willen, met zijn eigen begeerte, wordt van Satan aangepot En als Satan je aanpot, jongens, dan maak je de zonde zo klein. Dan maak je ze zo klein dat je ze haast niet ziet. Maar als je ze bedreven hebt, dan stelt hij de eeuwige rampzaligheid voor. Alsof ze onvergeeflijk, alsof ze onverzoenlijk, alsof het de zonde tegen een heilige is lichter. Hij is zo licht in het aanporren van de zonde, dat kan je gerust doen. Die hebt dat wel gedaan en die hebt dat wel gedaan. Dat kan je gerust doen. En je hebt het nauwelijks gedaan. Of een afgrond van beschuldigingen zullen de zielen der ellendigen en toeroepen nu nooit geen genade meer. En je hebt nooit geen genade ontvangen, anders was je daarvoor bewaard. Je hebt nooit geen genade ontvangen, anders zou God je daarvoor bewaard hebben. Je hebt jezelf bedrogen, je bent een huichelaar, je bent een leugenaar. Je komt openbaar als een mens die nooit geen waarheid beleefde. En Satan geliefden, die wijst de mens op zijn vuile klederen. Dan zegt hij, heb je daarvoor gebid? Hij heeft daarvoor gevraagd? Hoe heb je met die kinderen gemaakt? En hoe leef je met die kinderen? Ach, dan mag David terecht zeggen, ik heb een zeer gezonde. En dan mag elke vader zijn hart wel in zijn boezem steken, zeer gezondigd tegenover mijn vrouw, tegenover mijn kinderen, tegenover mijn kleinkind. Zeer gezondigd tegenover land en volk, en zeer gezondigd tegenover het kerkelijke leven. Er schiet niks over als schuld. Alleen schulden, dan kan je daarmee terecht. Je hebt daar een troon voor schuldigen. Daar is daar een troon voor goddelozen. Er is daar een troon voor hetgeen wat een eeuwige toren Gods verdient. Biddag. Maar dan zal David zijn zonde wel vergeven worden, maar niet zonder kastijding. Niet zonder oordeel. Zijn zonden zullen nu niet vergeven worden zonder gerichten. Want des morgens wordt God de ziener gezonden. En dan mocht ze zeggen tegen David, David, er komt de profeet, dat hij zal, daar komt God met zijn oordeel, daar komt God met zijn gerichten. David voelde het wel, het stond niet goed en zal het nog ooit goed komen. Zal het nog ooit goed komen. En wanneer dan gaat de ziener de profeet zich aandient, dan zie ik twee profeten tegenover elkaar staan. De zwaarste medicijnen moeten gebruikt worden voor de zwaarste ziektes. Twee profeten. De een na de andere. David was ook profeet. En gaat de ziener. En dan vraagt gaat de ziener niet hoe is gegaan vannacht. En nog een beetje kan slapen. Hoe is het? Hoe stel je het? Hij had er nog last van dat hij ervoor neemt. Hij vraagt heel niet naar het menselijke. Hij vraagt heel niet naar het vlees, Lord. Het is maar recht. In de naam Gods. Ik draag u drie dingen voor. Ik draag u drie dingen voor, David. Drie gerichten. Drie oordelen. En dan mag je de minste oordeel kiezen. Dan mag je het minste gericht kiezen. Ik breng je drie kastijdingen, dan mag je de minste kastijding kiezen, maar u moet kiezen. Ik zou hier haast uitroepen, o God, wat ben je toch wonderlijk goed. Wat ben je toch wonderbaarlijk goed. Voor zulke schuim, voor zulke boeven, voor zulke schurken. Wat ben je toch wonderlijk, liefde. Dat je die man niet weggedaan hebt uit je residentie. Dat hem niet voor eeuwig verdoet. Dat hem niet voor eeuwig verworpen. En hij gezegd. Ik. Aanschouw en horen. In eeuwigheid niet meer. Ik heb een zat aan u gedaan. Ik heb een veel aan u gedaan. Maar nu is er gelukkig eten in God. Geen zatheid voor zijn kerk. Nooit. Nooit zal hij zijn volk zat worden. Sommigen zullen het ervaren. Dat hij hun zonde, maar zo ook een offer heeft. Waarin er wel lang te vergeven en te niet gedaan zullen worden. Daar je moet kiezen. Tussen 7-jarige jongen, maar dat is eigenlijk ook maar eens naar 1 Kroniek 21, 3 jaar. Ondanks al 4 jaar in een zeer magere toestand landelijk verkeerd te worden die 3 jaar bij die 4 getrokken. En dan kom je vanzelf aan het getal 7. En 3 maanden vervolgd worden daar, van dorp tot dorp. Gelijk in je jeugd door Saul vervolgd. Gelijk in je jeugd de dood dag en dag op je hiel. Zo zij dan weer 3 maanden vervolgd worden. Of 3 dagen. Pestilentie, het zwaard van de honger. Het oorlogszwaard of het zwaard Gods, maar 3 zwaarden. Je moet er van eentje kiezen. Je moet er eentje kiezen. Hè. En dan staat er zo een, dat David zegt mij is zeer. Ik geloof. Die man heeft geen weg meer geweest. Die man heeft geen raad meer geweest. Die man heeft geen ene kant meer uitgekend. Ik geloof. Dat hij radeloos was. Dat ook God hoe moet het doen. Hij moest kiezen. David, die moet kiezen. Want ik moet een antwoord meenemen tot hem die me gezond heeft. Ik kom in de naam van God. En die moet een antwoord hebben. En ik ga niet weg voordat ik een antwoord heb. Ik denk, geliefden. Als David hier niet ondersteund geworden was, had hij gebarsten in zijn ellende. Had hij gebarsten in zijn benauwdheid. Die zich wijd uitgestrekt hebben. Ik kan het u niet zeggen. Dan de tijden in het leven van Gods kerk voordoen. Dan ze de hel op aarde dragen. Dan ze de hel leren kennen op aarde. Dan ze het van alle kanten zo afgesloten wordt. En zo besloten dat er geen zucht meer uit kan. Geen zucht meer. Geen traan meer. En het kleinste gebedje ook niet meer. Dat een hemel van graniet is en daar harten van koper. Dan ze middenmaal zeggen. O God, hier stik ik in mijn ellende. Hier stik ik in mijn benauwdheid. Hier kom ik voor eeuwig om in mijn ellende. Ach, het kan er zo spannend. In het leven van de kerk, zoals met David hier. Luister maar eens. Hij zegt mij het zeer waar. Ja, dat doet er niet toe, David. Je moet een antwoord geven. Je moet kiezen. Je hebt willen tellen, maar nu moet je kiezen. Je hebt willen weten hoe groot het getal van je onderhorigen was. Maar dit het getal is maar 3. En van die 3 moet er eentje nemen. Van die 3 moet er 1 hebben. Ik kan het niet zeggen, geliefd. Ik zal ermee ophouden. Dan kan ik niet doorkomen. Als het oog des Allerhoogste die nou op die man en die enige ondersteuning gehad had. In deze ontzaggelijke benauwdheid die zich wijd uitgestrekt had. Zo wijd. Dat ze zo wijd is als de eeuwigheid. Want nu zegt hij niet meer uw knecht. Nee, die knecht is er ook uit. Dat kindschap is er ook uit. Er is niets meer over dan zonde. Alleen op zonde. Alleen op zonde. En aan ten einde doet hij een noodschrift. Ik geloof dat deze noodschrift aangenaam geweest is in de oren van de Heere Zeebot. Wiens naam is ook Reobot. Die ruimte maakt in de enkel. Dan zegt hij, ach, laat hem maar vallen. In de handen des Heeren. Want zijn barmhartigheden zijn vele volk. Daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij, hoor. Daar kapseist hij, hoor. Daar gaat hij in een zoete overgaan. Hij zegt, God die redt hem. Doet u met mij. Wat eeuwig recht is. In uw ogen, overgave volk, daar raken je kruis kwijt. dan raak je ellende kwijt, dan wordt je iets anders. In de overgave leg je kracht, in de overgave leg je zaligheid. En in de overgave leg verklaard, ik beken aan u oprecht mijn zonde, daar gaat dat. Daar gaat hij heeft in je leven wel eens mag gaan ervaren, dan ben je uitgevochten. Ben je uitgepraat, dan hoef je niet meer te praten, zuster, niet meer te praten zo. Dan val je aan de zijde, God. En waar kan je beter leggen? Waar kan je beter leggen dan de zijde? En dan gaat de zin erheen. En maak het antwoord, de Heer, bekend en zeg u. Kind, want voor God was hij een kind en bleef hij een kind. Hoe meer Gods volk zichzelf verfoeit, hoe meer ze voor Gods volk houden. Hoe lager dat Gods volk leeft, hoe meer eerbied dat er van daaruit gaat. Huiselijk en kerkelijk. Als Gods kerk niet meer is, als stof en assen, dan is er hemel voor en over. En dan hebben ze dan hier alles tegen. Gij zijt verwinner in de strijd. En geef uw volk de zin. En dan lezen we, geliefde. God gaat doorheen. Dat een engel gezonden wordt met het zwaard des verderfs. En binnen 3 dagen vallen er 70.000. Moet je zin denken. Dan ze de residentie van David binnenlopen en zeggen, en dan zijn er 0000 gevallen. En Berzeba zijn er 0000 gevallen. En in Hebron zijn er 0000 gevallen. Dat die man zijn hart in elkaar gekrompen is. O God, dat is allemaal mijn schuld. Dat is allemaal mijn schuld. Dan die mensen naar de dood gejaagd zijn. Dat is allemaal mijn schuld. Dat is allemaal mijn schuld. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Want ik heb het gedaan. Wat kwaad was in uw heilige ogen. 70.000. De bloem van Israël. De mannen des oorlogs. Zullen er een ogenblikje tijd geliefden. God heeft de wereld zo opgedund. Als in zijn raad zich openbaart. Dan maait hij ze in de duizenden weg. Denk maar eens aan de Spaanse griep. Er zullen nog verschijnen zijn die van ons weten. Toen was ik ook nog maar een jong. Maar toen viel er op dat kleine dorpje waar ik woonde 26 mensen per week. Dat kleine dorp. De klok luidde dag en nacht. Als God op gaat ruimen en weg gaat niet. Dan hoeven ze 2 kinderen stelsel niet in te voeren. Als God gaat nemen, dan neemt hij ze met duizenden. Denk maar eens aan de strijd van Sanerib en Hizkia, 185.000. Leggen de smorgens als lijken op de weer. En wanneer die 70.000 gevallen zijn, heeft een engel tot Jeruzalem gekomen. O, de stad is groot te komen. Daar David woont. En dan staat er zo lief geliefd. O, die liefde God in zijn oordelen. Die liefde God in zijn toon. Die liefde God in de openbaring van zijn gramschap. Daar ken ik geen woorden voor binnen. Dat die toren God zo lief wordt en die gramschap God zo beminnelijk. Want dan geeft God het bevel. Dat een engel, de welke ze verderfde, zijn zwaard en zijn schreden zou doen. Dan zegt God is genoeg. God zegt is genoeg. Niet één meer, niet één slachtoffer meer. Daar staat hij boven Jeruzalem. Daar de zonde van uitgegaan. En hij zegt de Heer, het is genoeg. En goden berouw hebben, dat is een menselijk berouw, en zijn uitdrukking. Maar een goddelijk berouw is een openbaring. En als dan David een engel aanschouwt, Daar gaat het hem net andersom als met Arona en zijn vier zonen op de dorpel. Als Arona met zijn zonen den engel aanschouwt, dan kruipen ze allemaal weg. Ik wil het geloven. Ik wil het geloven. Ze kruipen allemaal achter stroof. Ze verbergen zich allemaal. Arona ook. En zijn vier zonen ook. Ach, als de majesteit Gods geliefden in het hart van een zon daar afgedrukt wordt. En er is geen inwinning. Dan kruipt u weg. Dan loopt u weg. Dan zeg je, waar kan ik heen gaan? Dan zou je overal heen willen gaan. Maar zo is met David niet. Zo is met David niet. Als David een engel aanschouwt met het zwaard, dan loopt hij zo tegen hem. Dan loopt hij er zo tegen hem. Dan zegt hij, ik heb gezondigd. En nog eens tweemaal ik heb onrecht gedaan. Hier is het geliefd. Dat een zoon daar aan de zijde God en de schuld zo mengt. En zegt, wat hebben die schapen gedaan? Ik denk aan die gezegende middelaar in de hof van Gethsemane. En die ze naar mij zoekt. Laat deze ene aan. David zei, wat hebben die schapen gedaan? De Heer en ik ben niet hier, heb je me. En dan maakt hij zijn borst bloot. Dan zegt hij, hier steekt er maar in. Steekt er maar in. En mijn zonen ook zitten hier, heb je me. Want ik heb mijn huis. Zijn die anders waardig om voor eeuwig weggedaan te worden? Ik en mijn huis hebben niet meer verdiend dan voor eeuwig uitgeroeid te worden. Heren, ik en mijn vaders huis, die moeie hebben. Hun niet, mijn moeie hebben. En mijn vaders huis, roei ons maar uit. Doe ons maar weg, oh God. Wij hebben geen bestaansrecht. Vandaag zeggen ze, mensen hebben geen bestaansrecht. Hier rijdt een man die verliest alle rechten, omhelst het recht Gods. En raakt verliefd in de wonderen des Allerhoogsten. David zegt, Heer, hier heb je de man. Ik heb mijn vaders huis. Wij hebben gezonden, wat een hartelijke schuldbekentenis. O, wat een hartelijke schuldelijk. Om er jaloers op te worden. Om er jaloers op te worden. Ik heb eens van mijn leven in een ziekenhuis gelegen. Waar ik 3 dagen heb leggen branden in mijn eigen hel. 3 dagen en 3 nachten. En waar het vlees aan de posten van de deuren bleef staan. En waar ik op een nacht zei, de Heer, je hoeft mij niet te verdoemen, ik verdoem mezelf. Je hoeft mij niet naar de hel te brengen, ik zal er zelf wel naartoe gaan. Je hoeft mij niet naar de hel te sturen, ik zal zelf wel gaan. En het was net of ik opstond, om naar mijn eeuwige verdoemenissen te gaan. Ach, het was zo rechtvaardig, het was zo rechtvaardig. Het is maar zelden waar, volgens mij, maar als God het waar maakt. David zegt, hier hij mijn bos steekt er maar in. Maar en hier hij mijn vaders huis, roeze maar uit. Dit is geliefden, een van de bijzonderste genade, dat ik het zo eens noemen mag, in het leven van de kerk, in de onderhoudende bediening, wanneer ze daar is mag komen, ik en mijn vaders huis, wij hebben gezonden, ik en ons vorstenhuis. Ik ken onze overheid. Ik ken ons kerkelijk leven. Ik ken mijn huiselijk leven. Ik zal mijn hand voor u omhoog steken en uitroepen. Mijn laatst, mijn laatst, mijn laatst. Zo gij in terecht wilt treden en gade. Onze ongerechtigheid, ach, wie zal dan? En als David de schuld, mijn staten zo, op diezelfde dag, als David voor God onderdoet, op diezelfde dag, als David het onder mij, op diezelfde dag, als David dat recht kust, En voor een zorg om helft. Op diezelfde dag wordt God gezonden. Dan wordt God de ziener andermaal gezonden. Op diezelfde dag als David onderdoet. Op diezelfde dag als David weg is. Op diezelfde dag geliefden. Als David aan de zijde Gods legt. Op diezelfde dag wordt die profeet gezonden. En dat is nog zo volk. Waar het oordeel mengt, zal Christus zich wel openbaren. Waar de gramschap God zo verdient, zal de liefde Gods uitgestort worden. Luister maar. Want als God de ziel nu weer met een boodschap naar David gaat, dan denk ik dat die man gelopen zal hebben als er heen van blijdschap, van verheuging, van vrede. Een goede tijding uit een ver land. Een goede tijding uit de hemel. Een goede tijd. Wat moest hij gaan zeggen? Dat God niet naar hem hoorde, geliefden, dan kijk je God niet. Nee, dan kijk je God niet. Staat er in Lucas 18 niet. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren? Ze kruipen naar hem toe, geliefden. Ik weet niet of je een hond hebt. Maar geeft dat dier het klappen. En wat doet hij dan? Weglopen? Nee, hij komt tegen je binnen. Hij komt tegen je voeten. God slaat ze naar de hemel. Hij slaat ze naar hem toe. Hij slaat ze naar het kruis. Hij slaat ze naar bloed. Hij slaat ze naar de kruis. Hij slaat ze naar de eeuwige liefde. Volk, hij kastijdt niet omdat hij lust hebben je kastijding. Echt niet. Echt, die wanden in de hemel worden toch ook niet gekastijd. God kastijdt die dat die lust hebben je plaag. In de hemel zijn toch ook geen plaag. Oh, dat moet toch een gelukkig land zijn. Dat moet toch een gelukkig land zijn. Dat moet toch een gelukkig land zijn, jongen. Waar nog kastijding. En dan nooit. Geslagen, maar ook nooit geslagen met hoofd. Daar zeg je op van. Daar rustte de vermoeide van kracht. Ach jongen, het is ver weg in ons land. Zo ver. Dat ik het beter bewegen kan als de plicht. Mijn zielen is te zwakker. Zwak. Ik moet zeggen ook. Hoe ver hebben we toch verzocht? Zien we niet geliefde met onze meisjes. Toen we meisjes lopen er niet meer langer op. Moeder zei het toch niet doen. Vader zei het toch in toestemming voor zich. En meest houdt ze altijd uit. Waar ze komen er langer op. Stuur ze naar huis. Stuur ze naar huis. Want het is een lange rok en de lange broek in huis. En het is de lange broek op straat. En het is de lange broek in de kerk. Je ziet haast geen meisje meer met lange rok. Haast geen meisje meer. Alles voert weg. In de weg der zonde, moeders en vaders. Je kan je kinderen niet bekeren, dat weet ik. Dat kan ik ook niet. Dat kan ik ook niet. Maar je kan er toch wel eens wat tegen zeggen. Je kan toch wel eens zeggen, kind dat kan. En kind dat mag. Kan ze toch alles niet toegeven. Ach, stuur ze toch niet met lange broeken langs de weg. Mijn zielen ergerde zich meer dan duizend maal aan ik op straat kom. O God, wat heb je toch te verduren? Wat heb je toch te verduren? En ik herhaal het. Ik ben blij dat ik geen God ben, want ik had de wereld al 10 maal omgekeerd. Maar God draagt en God verdraagt. In weerwil van alles om. Praat eens met die zaak. En ook over sport en over spel. Praat toch met die kinderen. Dat de weg van sport en spel de kortste weg is naar de hel. Het is tijd voor brassing. Het is tijd voor kwisting. Is de tijd toch al niet kort genoeg? Dan noemt men dat kortavonden. Is de tijd niet kort genoeg dat dat er maar bij me denkt, geliefden. Onze tijd is zo kort dat we onverwachts in de eeuwigheid zijn. Onverwachts. Maar nu die goddelijke tijding uit het heiligdom Gods voor een de grootste der zondaren voor der. Als ik daar niet kijk, dan zou ik zeggen, oh God kan toch voor onze koningin ook nog. Ach, het kan toch voor die koningin ook nog. Zou het zo graag kunnen. Maar u kan het geven. U kan het geven. En wat onze overheid betreft, ach liefde. Ik kan daar geen woorden voor vinden. In 15 en 1600, toen mocht er geen rozen in dienst zijn. Nog militaristisch, nog ambtsbedieningen van de staat. Mocht geen rozen zijn. En nu weet je, nu zijn we blij dat we van links nog enigszins christelijk. Maar onthoud het is een lid van de grote oer van de antichrist. Ik verwacht er zoveel goed niet van. Ik verwacht er zoveel heil niet van. En als je leest wat er voortdurend geschiet, ook bij onze hoge overheid, het is alleen maar om te bidden. Het is alleen maar om je zielen met schrik te bezetten. Oh God, wat zal het eindelijk doen? Wat zal het eindelijk doen? Maar wat gaat de profeet nu zeggen? Dat er geen redding meer is. Dat afgesneden is. Dat er geen hoop meer voor David is. Wat gaat de profeet nu zeggen? Dat hij een verleiding gaat maken met de orde. Dat hoeft hij niet te zeggen, want heeft David al aanvaard. Dat heeft David al aanvaard. God hoeft David niet meer te verdoen. Hij heeft het zelf gedaan. God hoeft zijn huis niet meer te verdoen. Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft het zelf gedaan. Ach, geliefden. Als de Heere zijn kerk inwint en overwint, dan ben je zo makkelijk. Dan leggen ze de rug als een brug en zeggen, Heere, doe me mij wat goed is in jou. Doe me mij wat terecht is in jou. Dat zijn de makkelijkste mensen die op de wereld zijn. Dat is echt waar hoor. Heb God er geen moeite aan. Zeg je dat ze naar de hel moeten zeggen, ah. Zeg je dat hij zou verlossen, zeg ik, zou je even bewonderen. Zou je even bewonderen. Als ik zo'n beest had, ik ben nog kan verlossen. En zo'n monster als ik ben, eenmaal vlekkeloos voor een troon zelfs. Zonder vlekken, zonder rimpel. Ik denk, toen ze zeiden tot David, daar komt de profeet weer. Daar komt de profeet weer. Dat David niet meer bang geweest. Nee. Zijn benauwdheid was vergaan. Hij was met God doen verenigd. Hij was met de vloek verenigd. Hij was met zijn oordeel verenigd. Hij was niet bang meer. En volk, hij heeft met God even hoeft van God niet bang te zijn. Heus niet. Hij heeft met God even hoeft van God niet bang te zijn. Kruip er maar gerust in zijn hart. Kruip er maar gerust in zijn hart. En dan komt de profeet met een goddelijke tijd. Uit het heiligdom God zeggende tot daar. Wanneer hij de engel zien staan had boven Jeruzalem. En het zwaard des verderfs in zijn scheden gestoken. En David het oordeel gemijnd had. En de God Israëls geprezen had. Komt de tijd, zegt tegen David. Dat op die dorsvloer van Arauna, daar was eenmaal Isaac gehoord. Door Abraham. Dat was de bergvolk, wat de Heere van zijn. Op de berg des Heeren zal voorzien worden. Dat was Moria. En op die berg, waar die dorsvloer van Arauna, daar zou in kort een tempel gebouwd worden. Een afschaduwing van de menswording Gods. Een afschaduwing van dat gezegende lam God. Zeg tegen daar. Dat hij naar die dorstvloer van haar ogen. En dat hij al daar een altaar op de strijd Christus. Daar heb je Jezus. Daar heb je zijn bloed. Daar heb je zijn offer aan. Zie je nou wat er tussen beiden komt. Zodra David het oordeel mijnt. Dan staat het op het lijf. Zodra de kerk de schuld meent, is de borg terug. Zodra de kerk haar verdoemen is meent, is de behouden is ook. Zeg tegen David, dat hij naar de dorstvloer van haar af gaat. En dat hij al daar de neer op. En dan weet je, dat David als een zondaar en als een onheiliger. Als een goddeloos. naar den dorpsvloer van Arau nagegaan. En daar wordt het altaar, Jezus Christus, Golgotha, Golgotha, voor David geopenbaard. En daar wordt zijn schuld weggenomen en de plagen van Israël ontheven. En David mag ervaren dat hij het is, wiens offerander met eeuwigheid volmaakt is. Die Arauna, dat is nog een man geweest. Die hebben ook gewilligheid. Je kan alles krijgen van. David zei, ik wil niks. Ik wil koop. Ik wil koop. En als hij dan die dorsvloer gekocht heeft en het altaar opgericht, dan wordt God bevreesd. In dat op, wat niet anders is, als Jezus Christus en dien gekruist. En dan mag het in David leven. Ik delg aan uw zonden uit als een evel. En ik gedenk ze niet meer. Dan wordt de plaag van Israël weggenomen. En dan zegent God zijn kind. Er stelt hem in zijn gemeenschap. En versterkt hem in zijn knechten. Dan maakt hij hem zo schoon. Alsof hij nooit vuil geweest is. Dan maakt hij hem zo rein. Alsof hij nooit onrein geweest is. Dan brengt hij hem in zulke vallen van ootmoedigheid. Waarin David, God en Christus prijst. En beweeglijk, de God aller genade, ontfermen zich over onszelf, verheerlijke genade in onszelf, al eer het besluitbaar en het voor eeuwig voorbij is. Amen. Een enkel woord, heren. Ach, als u het gebruiken wil, dan is genoeg. Als u het gebruiken wil, dan wordt Satans rijk afgebroken. Oh, wat is hij toch beschaamd geworden bij de verlossing van de aarde. Oh, wat heeft de duivel terug moeten trekken. Wat is hij beschaamd geworden. Toen uw knecht David verloste. En uw knecht David waste. En uw dierbaar bloed. Zodat het ook nu. Voor hem gelden mag. Waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Die God lief hebben, moeten alle dingen medewerken ten goede. Ook die val, ook die rampzalige val, ook die verdoemelijke val, die heeft mede moeten werken om de offerande Jezus dierbaar, onmisbaar en de vrije genade te verheerlijken in de grootste der zondaren. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoot te hulpen en vragen. Kinderlijk, doe verzoening. Over ons spreken en over ons luisteren. In dat zoete bloed, waar God zijn vermaken is. En wat de kerk, hoe zwart, rij maakt. Blank en goed. Amen. We zingen aan slotzang van Psalm 79 en daarvan het vierde en laatste zangvers. Psalm 79 en daarvan het vierde en laatste zangvers. Gedenk niet meer. Amen.